Välkommen till Strängnäs kommun. Hej, jag skulle prata med någon på parkförvaltningen, tack. Parken, han har kopplat sin telefon till mobiltelefon och där svarar han tydligen inte. Men kanske kan höra med dig då bara. För, alltså, jag heter Pontus Aspmark. Min pappa är Kjell Aspmark som sitter i akademin. Ja. Och jag jobbar nu som regiassistent och Daniel Fridell, vet han som gjorde Sökarna. Ja. Vi har en filmfirma som heter Solfilm. Ja. Och vi håller på att projektera för Sökarna 3. De håller på att spela in tvåan, vet du, med han Raspen i rederiet. Ja, precis. Det har jag läst om, ja. Ja, precis. Mm. Och nu är det så att vi tänkte höra om det var okej för att vi fick skjuta slutscenerna på Sökarna 3 i Strängnäs. Jaha. För det är alltså så här att den här filmen utspelar sig precis som de andra två i Stockholms undervärld. Ja, och det är ungdomsfilmer. Ja. Och det liksom handlar om att driva runt på stan, inte ha något jobb, kanske ha en ungdomspraktikplats på något lager eller sådär. Vet du, någon kanske har fått dåliga betyg. Ja. Någon annan tjej kanske liksom är sur på den och sådär. Du vet hur det blir. Ja. Och då drar man ju runt och sparkar sönder telefonkiosker och kanske sticker ner någon och sådär. Vet du, så då är det så här, i slutscenen här är att då har huvudpersonen, han heter Bulten. Ja. Han kommer inte in på BZ för han är för ung då liksom. Mm. Och då bara snor han en motorcykel och bara bränner rätt mot Strängnäs. Ja, ja. Och då tänkte vi att då, för det vad det gäller, det vill vi spärra av kring domkyrkan, för han ska köra motorcykeln rätt in genom stora porten på domkyrkan. Ja, ja. Och det blir världens jävla explosion då. Ja. Så tror du, är det effektfullt tror du om man bränner in med motorcykel? För vi har pratat om att han kanske skulle stjäla en helikopter på DN-skrapans topp först och flyga till Strängnäs. Ja. Och så komma ner genom taket rätt i koret där och krascha. Jaha, vad spännande. Ja, men alltså, vi behöver ju ett tillstånd först. Ja. Men det låter på dig som att det skulle vara ganska okej det här med motorcykeln i alla fall. Men man fick höra kanske för lufttillstånd. Men för alltså, frågan är också, för vi vill sätta eld på Hotell Rogge också. Och sen är det liksom, de här gatorna runt omkring domkyrkan, de ska grävas upp helt, för där ska det vara som en åker. Jaha. Där det är bönder som ja, ja. Det är någon slags bild vi har tänkt, jag vet inte fan vad vi har tänkt, men det ska vara någon slags symbolik där, det är några gräver potatis och en annan killes, hans liv bara kraschar. För vad vi inte riktigt visste om vi skulle våga fråga eller inte, det är så att i det originalmanuset som vi har, det kan vi visst ändra, där spränger vi hela jävla Strängnäs i luften. Men det kan ju vara så att det blir för dyrt, eller vad tror du om det? Ja, nej, du, jag ber Erik Lund att han ringer upp dig. Trivs du bra själv? I Strängnäs? Ja, sådär, så att det skulle göra dig någonting personligen om vi skulle... Nej. Men då ringer han mig. Mm. Det låter skitbra. Du kan säga att vi börjar rapportera sprängladdningar. Ja. Så att, jag menar, det är så att vi bara kan köra igång när han ger oss sitt ja sen. Mm. Låter jättebra. Ja. Bra. Ja, hej. Tack, hej.